benim niyetim adına edebiliyor. Talib el ilim yeclis ma cemaat el ilim ve yetlub el ilim. Münafayetum ile etu ile el hayyle diyesin fi. Hel fahimtel cevab? Naam. La tuselsili sual. Efhem el cevab ve kna' bima razakak Allah. Aleyküm. Ya şeyh, ana li asbika min cemaat el tebliğ. يدعوني للخروج معهم. يا أخي هلا سألت الله يهديك. الآن سألت نفس السؤال. نعم. وأخذت